ระโยมต้องช่วยกันรักษาวินัยเรื่องเกี่ยวกับวินัยของพระสงฆ์เนี่ยมันมีหลายอย่างที่ชาวบ้านไม่เข้าใจแล้วพระท่านก็ไม่ค่อยเทศให้โยมฟังเช่นอย่างเอาพวกประเภทอาหารไปถวายพระในเวลาวิกาลถ้าพระรับแล้ววันหลังก็จะฉันไม่ได้เพราะฉะนั้นพระที่เคร่งในวินัยท่านจะบอกให้วางเอาไว้เฉยๆหลวงพ่อไปเทศพวกเด็กน้อยที่มันไปยั่วเย้ยยั่วเย้ยอยู่ที่วัดวะภูแก้วตอนอาจารย์บางท่านอยู่ในที่นี้ไม่ได้เอ่ยนามไว้นะครับโอ้ยเด็กน้อยพวกเนี้ยมึงอย่ามาทะลึ่งกับพระกับเจ้านะท่านไม่ใช่พระอิฐพระปูนเด้อมันแตกหนีหมดนี่แหละเพราะเราไม่ได้อบรมสั่งสอนกันให้รู้จักระเบียบวินัยของพระเราจึงปฏิบัติไม่ถูกอย่างสมมุติว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชายทั้งหลายเหล่านี้ไม่มานั่งอยู่ด้วยพวกเราเนี่ยมานั่งอยู่ 4-5 คนนี่มาเหตุผู้อ่านในที่นี้คงหมายถึงผู้หญิง 4-5 คนนี้นะครับถ้าหลวงพ่ออยู่คนเดียวไม่มีพระอยู่ด้วยหลวงพ่อไล่ตะเพิดแล้วพระภิกษุนั่งในที่รับหูรับตา2-2กับผู้หญิงเป็นอาบัติพระภิกษุนั่งอยู่กับผู้หญิงแม้จะมากคนไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยถ้าแสดงธรรมเกิน6คำเป็นอาบัติปาจิตตีเพราะวินัยว่าพระภิกษุแสดงธรรมแก่ผู้หญิงเกิน6คำต้องอาบัติปาจิตตีผู้หญิงหลายคนแต่มีพระองค์เดียวไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยถ้านั่งอยู่เฉยๆไม่เป็นอาบัติเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ใดเราเข้าไปหาแล้วถ้าเราสาวๆเข้าไปแล้วไปคนหนึ่งคนเดียวชอบอกชอบใจแล้วอย่าเข้าไปหาแม้แต่เรื่องประเคนของอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีใครสอนชาวบ้านหลวงพ่อก็เพิ่งกล้าสอนเขาต่อเมื่อแก่มาแล้วนี่มันไม่แคร์ใครแล้วเดี๋ยวนี้จะเอาแต่สิ่งที่มันถูกต้องหยิบยื่นให้ญาติโยมเพราะฉะนั้นชาวบ้านต้องรู้ระเบียบวินัยอันนี้เป็นพวกประเภทอาหารซึ่งมีผู้มาถวายสังฆทานตอนบ่ายมีนมถั่วเหลืองใส่มาด้วยแต่พระส่วนใหญ่เขาฉันตอนเย็นได้แต่พระวัดหลวงพ่อเนี่ยนมโอวัลตินยาคูนมเปรี้ยวนมหวานอะไรต่างๆฉันไม่ได้ทั้งนั้นแม้แต่สิ่งของที่เป็นประเภทอาหารถ้าเอามาประเคนพระทั้งหมดวันนี้มีเป็นรถๆพอวันหลังมาพระโยนทิ้งหมดพระภิกษุรับประเคนอาหารค้างคืนไว้ตื่นเช้าเอามาฉันต้องอาบัติปาจิตตีผิดวินัยของพระพระภิกษุรับเงินทองหรือวัตถุที่ใช้แทนเงินทองด้วยมือของตนเองต้องอาบัตินิสักขิยะปาจิตตีเอาไปซื้ออาหารฉันต้องอาบัตินิสักขิยะปาจิตตีทุกคำกลืนเอาไปซื้อจีวรใส่เป็นอาบัตินิสักขิยะปาจิตตีทุกครั้งที่เปลื้องออกจากกายแล้วเอามาห่มอีกจนกว่าจีวรผืนนั้นจะขาดมีคนเขาจะนิมนต์ไปนอนในบ้านในช่องพระมีวัดนะไม่ใช่พระมานอนในบ้านในช่องพระองค์ใดมาขอนอนในบ้านในช่องเอาตะพดเพ่นกระบาลไล่หนีเลยอย่าให้มันนอนพระภิกษุนอนในที่มุงที่บังกับผู้หญิงแม้แค่เพียงเอนกายลงไปเท่านั้นต้องอาบัติปาจิตตีพระภิกษุนอนในที่มุงที่บังกับคฤหัสถ์ชายเกิน3คืนต้องอาบัติปาจิตตีอันนี้เป็นวินัยที่คฤหัสถ์จะพึงปฏิบัติต่อพระพระปฏิบัติต่อคฤหัสถ์หมายเหตุคฤหัสถ์ก็คือญาติโยมทั่วไปนะครับที่ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่นะฮะ